nimejua wewe ni baba. Wewe ni baba. Wewe ni baba. Hivi leo nimejua wewe ni baba. Wakati wa Ayubu ulipo mchambulisha, hapo nipo ninajua wewe ni baba. Wakati wa Ayubu ulipo mthibitisha, hapo nipo nilipojifunza kuwa ni baba. Wakati wa Ayubu ulipo mkamilisha, hapo nipo ninajua wewe ni baba. Wewe ni baba. Wewe ni baba. Hivi leo nimejua wewe ni baba. Wewe ni baba. Wewe ni baba. Peke yako nimejua wewe ni baba. Hezekia alipokuita kukunyamaza. Ni wewe Baba uliye mhurumia. Give it all.